Туровская земля. Князь Тур. Дагэтуль мы з вами вялі гаворку пра тое, што адбывалася ў полацкім і смаленскім княствах. Але на абшары сучаснай Беларусі існавала яшчэ адно княства – Туровскае. Яно ўзнікла на землях, дзе пасялілася славянскае племя дрыгавічоў. Першым вядомым нам князем тут быў брат полацка уладара Рагвалода. Яго звалі Тур. Адкуль узялося такое імя, можаце запытацца вы? У тым часе у беларускіх лесах яшчэ вадзіліся туры, вялізныя дзікія быкі з чорнай поўсцю і доўгімі загнутымі наперад рагамі. Тур лічыўся самым дужым зверам, царом пушчу. Таму продкі назвалі Турам аднаго са сваіх старажытных багоў, што кіраваў жыццём лясных жыхароў і дапамагаў паляўнічым вяртацца дадому са здабычаю. На беразе ракі Прыпяці, што цяче на поўдні Беларусі, дрыгавічы пабудавалі сабе сталіцу. На імя князя яна стала звацца Туром. Упершыню летапіс кажа пра яго пад 980 годам. Гэта значыць, што Туров – адзін з найстаражытнейшых гарадоў на беларускай зямлі. Яму, таксама як Полацку, Смаленску, Віцебску і Заслаўю, ўжо болей за 1000 гадоў. Дрыгавіцкая краіна. Цяперашні Туров – невялікі ціхі пасёлак. А некалі на ягоным месцы шумеў багаты і прыгожы горад. У глыбокай старажытнасці там ужо былі мураваныя цэрквы і манастыры, там перапісвалі кнігі, малявалі абразы для храмаў, адчынялі школы. Па адукаванасці і культуры сваіх жыхароў горад на Прыпяці супернічаў з Кіеву. Самая даўняя з вядомых сёння беларускіх рукапісных кніг, створаная ў Турове. На землях Туровскага княства выраслі беларускія гарады – Берасце, Пінск, Слуцак, Клецак, Рагачоў, Мазыр, Капыль. Прыпяць упадае ў Дняпро, і з Турова можна было лёгка трапіць у Кіеў. Прытокі Прыпяці адкрывалі купцам шлях у Полацкае княства, у Польшчу і Прыбалтыку. Жыхары драгавіцкай дзяржавы добра ведалі розныя складаныя рамёствы. Археолагі знаходзяць тут на раскопках пярсцёнкі і бранзалеты, наканечнікі стрэлаў і дзідаў, жалезныя замкі і шахматныя фігуркі, скляны посуд і алавяныя абразкі з выявамі хрысціянскіх святых. Багатая туровская земля ляжала зусім блізка ад кіеўскага княства. Адзін з ягоных валадароў, князь Яраслаў Мудрый, пазбавіў драгавіцкую дзяржаву незалежнасці і болей чым на 100 гадоў далучыў да сваіх уладанняў. Але туровцы не скарыліся. Яны змагаліся за тое, каб самім гаспадарыць на сваёй зямлі, а не падпарадкоўвацца чужынцам. Гусляры складалі і співалі песні пра вольнае жыццё. Калі валадарыць у Турыве стаў мудры і мужны князь Юрый Яраславіч, дрыгавічы вярнулі сабе незалежнасць. Беларускі залатаслоў. Тады, калі ў Полацку пачала служыць народу асветніца Юфрасіння, у Турове з'явіўся на свет яшчэ адзін наш выдатны земляк – Кірыла. Хлопчык нарадзіўся ў сям'і багатых гараджанаў. Бацькі паклапаціліся, каб ён атрымаў добрую адукацыю. У той час жонкаю туровскага князя была грэцкая царэўна. З радзімай яна прывезла шмат вучоных прыдворных. Яны сталі настаўнікамі кемлівага хлопчыка. Кірыла вельмі шчыра верыў у Бога. З самага дзяцінства ён марыў служыць Ісусу Хрысту і славіць яго на імя ў сваіх кнігах. Дзеля гэтага ён ужо ў юначыя гады пайшоў у манастыр. Каб нічога не замінала яму чытаць царкоўныя кнігі і пісаць уласныя творы, малады манах загадаў замураваць сябе ў манастырскай вежы. Тут ягонымі суразмоўнікамі заставаліся толькі кнігі, зоркі на небе і птушкі, што прыліталі на вузкае вакенца. Яно было адзіным шляхам, што звязваў Кірылу з чалавечым светам. Праз вакенца яму перадавалі сціплую ежу, таксама пергамін, гусіныя пёры і чарніла для пісьменніцкай працы. Такім ахвярным жыццём Кірыла заслужыў гараджанаў і ў самога князя глыбокую пашану. Землякі папрасілі манаха выйсці з вежы і адзінадушна абралі яго епіскапам, галоўным святаром тураўскай зямлі. Кірыла быў таленавіты чалавек і не шкадаваў часу і сілу, каб раскрыць свой талент як мага паўней. Яго наюначая мара здзейснілася, ён стаў знакамітым пісьменнікам і прамоўцам. Найбольш уразвалі чытачоў і слухачоў кірылавы творы, напісаныя ў гонар Вялікадня ды іншых хрысціянскіх святаў. У гэтых творах, якія называліся словамі, Кірыла Тураўскі шчыра і натхнёна ўслаўляў хараство чалавека і прыроды, вучыў жыць праўдзіва, з чыстай душой ды любасцю да Бога і людзей. Калісьці ў Візантыі жыў пісьменнік і прапаведнік Іаан, якому за незвычайныя пісьменніцкі талент і красамоўства далі імя Залатаслоў, а Светніка з Турава сучаснікі называлі другім Залатасловам, а пасля смерці абвясцілі святым. Кірыла Тураўскі разам з Ефрасінній Полацкай, Клімам Смалячычам і Аўрамам Смаленскім – нашы першыя пісьменнікі. Кірылавы творы перапісвалі і друкавалі на працягу некалькіх стагоддзяў. Іх і цяпер вывучаюць беларускія школьнікі і студэнты. А цяпер пытанні і заданні. Як звалі першага вядомага нам дрыгавіцкага князя? Адкуль пайшло такое імя? Колькі гадоў Тураву? Якія яшчэ гарады Тураўскага княства ты ведаеш? Раскажы пра жыццё Кірылы Тураўскага. Чаму яго назвалі другім златасловам? За што Кірылу Тураўскага абвясцілі святым?